gelirsek bu imanla, bu ikrarla, bu tasdikle huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelen genç ihtiyar, kadın erkek, şu mümin kardeşlerimi mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.